اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اے اللہ، میں نے اپنی نفس کو تیرے حوالے کیا، اور اپنے رخ کو تیری طرف متوجہ کیا، اور اپنے کاموں کو تیرے سپرد کیا، اور اپنی کمر کو تیرے سہارے سے ٹکا لیا، شوق اور ڈر کے ساتھ، امید اور خوف کے ساتھ. نہ کوئی مددگار ہے میرا، نہ نجات دینے والا ہے سوائے تیرے. میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے نازل فرمائی، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو تو نے رسالت عطا فرمائی. جینا ہے جینا ہے جینا ہے، تیرا ہو کے ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے، تیرا ہو کے ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا، یار رہوں مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگین، جن و انس و حور و ملائک، عرش و کرسی، چرخ و زمین، کون و مقام لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جینا ہے جینا ہے جینا ہے تیرا ہو کے ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے جینا ہے تیرا ہو کے ہے جینا ہے جینا ہے جینا یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادا میں آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ La.